الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفرقان آیت نمبر 34 تک ہمارا کلام ہو چکا ہے. 35ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور ضرور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی یعنی توریت عطا فرمائی وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا اور ہم نے آپ کے ساتھ آپ کے بھائی ہارون کو آپ کا وزیر بنایا نائب بنایا فَقُلْنَا اذْهَبَا پھر ہم نے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ الی القومی ایک ایسی قوم کی طرف الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جنہوں نے جھٹلایا ہے ہماری آیات کو یعنی فرعون اور فرعونیوں کے پاس تم دونوں جاؤ اور تبلیغ دین کرو. تو انہوں نے جا کے تبلیغ دین فرمائی, انہوں نے انکار کیا, یہ پیچھے پورا واقعہ گزر چکا ہے اور پھر وہ ان کے قتل کے در پہ ہوئے اور پھر آپ تمام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور دریا میں فرعون کو غرق کر دیا گیا. تو غرق کرنے کا یہ واقعہ, یہ جو ان کی ہلاکت تھی, اس کو اللہ نے مختصر الفاظ میں آگے بیان فرمایا, بیچ کے تمام واقعات کو محذوف فرما دیا. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا پھر ہم نے انہیں تباہ کر کے ہلاک کر دیا, ہلاک و برباد کر دیا. تو یہاں سے جو ہے آپ کافی آگے تک دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قوموں کے احوال بالاختصار بیان فرمائے ہیں کہ ان قوموں کے پاس نبی گئے, تبلیغ دین فرمائی, پھر ان قوموں کی سرکشی, حق کو قبول نہ کرنا, اپنی باطنی تکبر کی بنا پر, گندی عادات کے قلب میں راسخ ہو جانے کی بنا پر, اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا نزول. تو یہ اس لیے بیان کیے گئے ہیں بار بار مختلف مقامات پر کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں, نصیحت حاصل کریں, اس کے علاوہ شکر کریں. نصیحت تو یہ حاصل کریں کہ دیکھیں ان قوموں نے گناہ کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا تو ہمارا انجام کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا ہو جائے. شکر اس بات پر کریں کہ ہم ان جیسے ہزارہا گناہ اپنے معاشرے میں کر رہے ہیں لیکن اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرما رہا ہے. تو پھر ہمیں نصیحت یہ حاصل کرنی چاہیے کہ باوجود کثرت گناہ کے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلسلہ نزول رحمت منقطع نہیں ہو رہا تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں, یہ اس رب کی کرم نوازی ہے. اور جب ایک رب ایسی کرم نوازی فرما رہا ہو, احسان کرنے والا ہماری احسان فراموشی کے باوجود سلسلہ احسان منقطع نہیں کر رہا تو پھر یہ بہت بڑی بے مروتی کی بات ہوگی. اور اس کی جانب سے پتہ چلے کہ وہ ہماری بات نہیں مان رہا, یا ہماری برائی کسی کے سامنے کر رہا ہے, یا ہمارے خلاف ہی ہمارے دشمنوں کی امداد کر رہا ہو, تو کوئی سلسلہ انعام جاری رکھ کر تو بتائے. ہم تو فوراً کان کھڑے کر لیتے ہیں اور سلسلہ فوراً انعامات کا روک دیتے ہیں, اور اگر ہم اس کو کوئی اپنے پاس جگہ دیے ہوئے ہیں تو اس کو اپنے پاس سے دور کر دیتے ہیں اور اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ نہیں ہے, وہ کرم فرماتا ہے. تو اس کی پھر اس عادت کریمہ کو سے ناجائز فائدہ اٹھانا اور مطلب اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر اس کے احسانات کو فراموش کرتے ہی چلے جانا, یہ بہت ہی غلط حرکت ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. تو یہ اللہ نے اس میں بیان فرمایا, ہمیں اس کو پھر حصول نصیحت کے ارادے سے سننا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے. آگے یہ فرمایا وقوم نوح اور نوح کی قوم کو, یعنی نوح کی قوم کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا. وقوم نوح لما اور قوم کی نوح کو جب نوح کی قوم کو جب کذب الرسل جھٹلایا انہوں نے رسولوں کو, یا تو اس طرح کے کئی رسولوں نے جھٹلائے, یا اس طرح کے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ایک رسول کا جھٹلانا, ایک رسول کو جھوٹا قرار دینا, اس کی تکذیب کرنا ہے, تمام رسولوں کی تکذیب کرنا ہے. اس اعتبار سے جمع کا صیغہ ارشاد فرمایا کہ لما کذب الرسل جب جھٹلایا انہوں نے رسولوں کو, وَأَغْرَقْنَاهُمْ تو غرق کر دیا ہم نے انہیں, وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً اور بنا دیا ہم نے انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی, وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے درد دینے والا عذاب, شدید عذاب ہے جو آخرت میں تیار کیا ہوا ہے. جو آج اسلام قبول نہیں کرے گا, ہمارے نبی پر ایمان نہیں لے کر آئے گا, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار باقی تمام شرعی تقاضوں کے مطابق نہیں کرے گا, تو اس کا انجام بڑا دردناک ہے, بہت سخت عذاب ہے, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے. اس مقام پہ پہنچنے کے بعد اگر کوئی حالت کفر میں پہنچتا ہے تو پھر کسی رحم کی امید نہ کی جائے. وعادا وثمودا اور عاد اور ثمود کو، یعنی عاد کو بھی ہم نے ہلاک کیا، قوم عاد کو، قوم ثمود کو ہم نے ہلاک کیا. یہ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یہ ثمود ہے. وہ اصحاب الرسی، اور کنویں والوں کو، کنویں والے حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ قوم ہے کہ ان کے مکانات کنوؤں کے قریب تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا تو یہ کنوؤں سمیت دھس گئے تھے، تو ان کو کنوؤں والے فرمایا. وہ قرون بین ذلک کثیرا، اور بہت سی ایسی بستیوں کو جو ان کے درمیان تھیں، کثیر بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. یعنی یہ تو قومیں گزریں لیکن ان کا اوقات مختلف ہے، کوئی پہلے، کوئی اس کے 50 سال بعد، کوئی 100 سال بعد، اور بیچ میں بھی فرمایا کہ بہت سارے ایسے زمانے بستیاں گزری ہیں جن کو وقتاً فوقتاً ہم ہلاک کرتے رہے ہیں، اور قرآن میں ان کا تذکرہ صراحتاً نہیں کیا گیا. وَكُلًّا دَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائیں، یعنی ہر ایک کو ہم نے ہدایت کے اسباب مہیا فرمائے. جو مطلب کسی قوم کی ہدایت کا ذریعہ ہو سکتا تھا وہ قائم کیا گیا. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا، اور سب کو تباہ کر کے پھر ہم نے مٹا دیا، لیکن انہوں نے ان سے فائدہ حاصل نہیں کیا تو پھر انجام مٹ نہیں تھا، وہ مٹ گئے. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور ضرور یہ جو کفار ہیں یہ ایسی بستیوں پر آئے ہیں کہ جن پر بارش برسائی گئی تھی، بہت بری بارش، یعنی پتھروں کی بارش ہوئی تھی. یہ قوم لوط مراد ہے کہ 5 ان کی بستیاں تھیں، صدوم ان میں سب سے بڑی بستی کا نام تھا، سب سے چھوٹی بستی والی جو تھے وہ ان حرکتوں میں نہیں تھے، وہ بچ گئی تھی. باقی 4 بستیاں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں کی بارش کے ذریعے ہلاک فرمائی تھیں. تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ آج یہ کفار آپ پر ایمان لے کر نہیں آتے، حالانکہ یہ ایسی بستیوں سے ہو آئے ہیں. یہ قافلے جب ان کے گزرتے ہیں تو ان بستیوں پہ ان کی باقاعدہ نگاہ پڑتی ہے، یہ قوم لوط کی بستیاں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش فرمائی اور یہ ہلاک و برباد ہوئے تھے، لیکن نصیحت حاصل نہیں کرتے. افلم یکونوا یرونھا، کیا تو پس یہ انہیں نہیں دیکھتے ہیں، ان کے نشانات، کھنڈروں کو. پھر آگے اللہ نے خود وجہ بیان کر دی کہ کیوں یہ نہیں سمجھتے ہیں، کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں، کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں. ارشاد فرمایا بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ انہیں دوبارہ اٹھنے کی امید ہی نہیں ہے. یعنی اس لیے بے پرواہی تاری ہے کہ اگر کسی کو یقین ہو کہ میں دوبارہ اٹھوں گا تو پھر وہ ایسی چیزوں سے عبرت حاصل کرتا ہے، اور جو یہ یقین کر لے کہ میں نے تو مر کے مٹی میں مل جانا ہے تو کیا پھر وہ نصیحت حاصل کرے گا، کیا وہ پرواہ کرے گا. وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب یہ تمہیں دیکھتے ہیں، اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو صرف آپ کو ایک مذاق کا نشانہ ہی بناتے ہیں. یعنی جب یہ حبیب آپ کو دیکھتے ہیں تو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. انہیں ہنسی مذاق سوچتا ہے، پچھلی قوموں کو دیکھ کے کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ انہوں نے بھی انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کی باتیں نہیں مانی تو ہلاک و برباد ہوئے، یہ اس سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں. احاد الذی بعث اللہ رسولہ، بلکہ آپس میں کیا کہتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے رسول بنا کر بھیجا ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ان قادہ قریب ہے کہ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتَنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا، قریب ہے کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے بہکا دے گا اگر ہم ان پر صبر نہ کرتے. یعنی کیا مطلب کہ اگر ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ نہ کریں، اپنے سابقہ دین پر ڈٹ کر قائم نہ رہیں، اپنے دل کو وہاں پر مضبوط نہ کر لیں، تو ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اتنا ٹیلنٹ ہے، ان کے پاس ایسے یقیناً دلائل ہیں کہ یہ ہمیں معاذ اللہ بہکا دیں، بہکانے سے مراد مسلمان بنا لیں. یہ تو ہم ہی ہیں کہ جو صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اپنے قلب کو بگڑنے نہیں دیتے ان کے مطابق، اور مطلب اصلاح کی طرف ہم، یعنی ان کی طرف مائل نہیں ہوتے، یہ ہمارا کمال ہے، ہم صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو گویا کہ یہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ اگر ہم اپنے باطنی عناد پر قائم نہ رہیں تو ان کے پاس ایسے دلائل موجود ہیں کہ یہ ہمیں اپنی طرف مائل کر لیتے اور ہم ان کے ہو جاتے، ان کی اطاعت کر لیتے، تو کفار اس بات کو تسلیم کرتے تھے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ بات نہیں مانتے ہو، نبی کی طرف نہیں آتے اور اپنے کفر و عناد پر عنادن دشمنی کر کے اور عقل سلیم کو پسے پش ڈال کر، فطرت سلیم کا اعتبار کیے بغیر، فطرت سلیمہ کو دبا کر تم اپنے اسی جہالت پر قائم رہتے ہو، وَصَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، تو عنقریب وہ لوگ جان لیں گے جس وقت وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ کون بہت زیادہ گمراہ راستے پر ہے. گمراہی کے راستے پہ کون زیادہ ہے، یعنی قریب پھر دیکھ لیں گے، اگر آج نہیں سمجھتے ہیں اور ڈٹ کر قائم رہتے ہیں تو عذاب سے مراد کہ جب یہ عذاب دیکھیں گے، اس سے مراد یا تو موت ہے کہ جیسی موت آئے گی عذاب کے فرشتے نازل ہو رہے ہوں گے اور تو یہ اپنے اطراف میں غیوب کو دیکھنے کے بعد فوراً سمجھ جائیں گے، اور یا پھر میدان محشر اور یا جہنم مراد ہے، یا قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسے نہ دیکھا جس نے اپنے خواہشوں کو، اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا. یہ کفار تھے کہ یہ نفس کی خواہش کو حقیقتاً خدا بنائے ہوئے تھے. یہ بعض وقت ایک پتھر سے بت تراشتے تھے، پھر کوئی اچھا پتھر مل جاتا اسے پھینک دیتے، دوسرا تراش لیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حقیقتاً یہ ان کو بت نہیں سمجھتے، انہوں نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے، جو خواہشات کہتی ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں. تو یہ انتہائی گمراہی کی بات ہے. اور آج بھی ایسا ہے کہ اگر ہم غور کریں تو معاذ اللہ ایسا نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ایک مسلمان نے اپنی خواہشات کو خدا مان لیا ہے. خدا ماننا ایک اور بات ہے، لیکن یہ مماثلت اس بات میں بیان کی جا رہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی آنکھ بند کر کے اطاعت کی جانی چاہیے، انسان اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، ویسی اطاعت اپنے نفس کی کرتا ہے. تو آپ دیکھیں صبح ہم اٹھتے ہیں، فوراً آنکھ کھلتی ہے تو کیا کرنا ہے، اندر سے آواز آتی ہے ذرا ابھی ذرا منہ وغیرہ دھو، اس کے بعد بریک فاسٹ کریں گے، ناشتہ کرو، ناشتے میں کیا کرنا ہے، پھر اندر سے مشورے ملیں گے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. پھر کیا نہانے کا موڈ ہے، اندر سے آواز آتی ہے ہاں نہانے کا موڈ ہے، نہانا ہے، گرم پانی سے نہانا ہے، ٹھنڈے پانی سے نہانا ہے. پھر کون سے کپڑے پہننے، اندر سے آواز آتی ہے یہ والے کپڑے پہنو، یہ والے کپڑے پہنو. پھر تمام دن میں گفتگو کرنے کے اندر، اس کو دیکھو، اس سے بات کرو، یہ بات کرو، ہنسی مذاق کرو. پھر شام کو واپس آنا، یہ دیکھو ٹی وی پہ، یہ نہ دیکھو، یہ چینل لگاؤ، وہ چینل لگاؤ، اس سے بات کرو، اس سے بات کرو، اب لیٹ جاؤ، اب بیٹھ جاؤ، اب کھڑے ہو جاؤ. آپ غور کریں گے کہ جو اندر سے مشورے ملتے ہیں نفس کی طرف سے، ہم تمام دن آنکھیں بند کر کے ان کو مانتے ہیں. اچھے ہوں تب بھی مانتے ہیں، برے ہوں تب بھی مانتے ہیں، بیکار قسم کے ہوں تب بھی اطاعت کرتے ہیں. تو ہم حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو جیسے اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، ایسی بعض اوقات ہم اپنے نفس کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ غیر مناسب ہے. نفس کی ہر بات ماننا کوئی گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان میں آپ کو بتایا تھا کہ نفس کی خواہشات تین طرح کی ہوتی ہیں، ایک بری اور حرام ہے، ان کا پورا کرنا گناہ ہوتا ہے. دوسری ہوتی ہیں فضول قسم کی، ان کے اوپر ان کا پورا کرنا مباح ہوتا ہے، یعنی کریں گے ثواب، کریں گے تو ثواب نہیں، چھوڑیں گے تو کوئی گناہ نہیں. بری کی ہم مثال لے لیتے ہیں، جیسے بری مثلا دیکھو کسی حرام منظر کو دیکھو، یہ نفس کی خواہش ہے، تو اس کو اگر ہم پورا کریں گے تو حرام. اور مباح خواہش کہ نہ گناہ نہ ثواب، مثلا بیٹھے ہم اندر سے آواز آئے یا گرم گرم چائے تو پلا مزہ آئے گا، تو بھائی آواز لگا بھائی چائے پلانا، گرم چائے، آپ چائے پی رہے ہیں، بڑا مزہ، لطف. ہم کہتے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے چائے پیتے، آپ کو نہیں، یہ نفس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، لذت اس کو مل رہی ہوتی ہے، مزہ اس کو مل رہا ہوتا ہے. یہ لیکن ایک مباح خواہش ہے، چائے، گرم چائے پینا کوئی گناہ نہیں، نہ ثواب کا کام ہے، مباح خواہش، ان کو پورا کرنا گناہ ہے، ثواب نہیں. اور تیسرا ہوتا ہے اچھی خواہشات، نیک خواہشات. مثلا آپ بیٹھے ہوئے، اب اندر سے آواز آئی ہے درشی پڑھنا چاہیے، تو آپ نے پڑھ دیا، نفس کوئی مزاحمت نہیں کر رہا، نفس اس پہ راضی ہے. تو بری خواہش کا پورا کرنا یہ تو حرام ہی ہوتا ہے، اور جو جائز نیک خواہش ہے اسے پورا کرنا باعث ثواب ضرور ہوتا ہے، لیکن اس میں نفس کی چال یہ ہوتی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کسی بڑے نیک عمل سے ہٹا کر آپ کو چھوٹے عمل پر مطمئن کرے گا. مثلا آپ کا دل چاہے گا کہ چلو نماز پڑھتا ہوں، اب نماز میں وضو بھی کرنا ہوگا، پھر مصلی بچھانا، پھر دو رکعت نماز، مشقت ہے، فوراً اندر سے مشورہ ملے گا کہ قرآن پاک پڑھ لو، تو بیٹھے بیٹھے اگر بیٹھے ہوئے درشی پڑھ لو تو کیا حرج ہے، تو مشقت سے بچانا چاہتا ہے. اس وقت ہم کہتے ہیں ہاں چلو دوسری پڑھ لیتے ہیں، اب یہ بڑے افضل ہے، تسبیح لے شروع ہو گئے، لیکن نفس کے لیے بڑا آسان عمل ہے. تو یہ ایک نیکی کی ہی دعوت ہے، لیکن بڑے نیک عمل کے مقابلے میں ہے. تو یہ اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حرام تو پوری کرنی ہی نہیں کرنی، بالکل نہیں کرنی ہے، پوری نہیں ہونی چاہیے. اور نیک خواہش بھی میں بھی غور کریں کہ اگر کسی بڑے نیک عمل کے مقابلے میں ہے تو پھر بڑے نیک عمل کو اختیار کریں، چھوٹے کو چھوڑ دیں، تاکہ نفس کی مخالفت لازم آئے. اب رہی مباح خواہشات کے پورا کرنا نہ گناہ نہ ثواب، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اگر آپ انہیں پورا کریں گے تو جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی ایک جائز خواہش پوری کریں، دو کریں، تین کریں، تو کل وہ ناجائز خواہش پوری کروانے پر دلیر اور جرأت مند ہو جائے گا. اس وقت وہ یہ نہیں مانے گا کہ آپ اسے کہیں کہ نہیں وہ خواہشات ٹھیک تھیں، یہ حرام ہے، اس سے رک جاؤ، وہ کہے گا چار باتیں پہلے مانی تو پانچویں کیوں نہیں مان رہے. بس تو اسی طرح نفس بھی پھر اتنا اپنی مباح خواہشیں پوری کروانے پر دلیر ہو جاتا ہے کہ جب کسی مقام پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کی خواہش حرام کے درجے میں پہنچ گئی اور آپ اسے روکنے کی کوشش کریں گے تو یہ نفس آپ کی اطاعت نہیں کرے گا, اکڑ جائے گا کہ نہیں, اور اس وقت اتنا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو روکنا ہمیں بہت دشوار محسوس ہوتا ہے, اور کچھ عرصے لڑنے کے بعد ہم اس کے سامنے چاروں شانے چت گر جاتے ہیں اور یہ کامیاب ہو جاتا ہے اور گناہ یا خطا کروا لیتا ہے. اس لیے مباح خواہش سے روکنا یہ حرام خواہش میں پڑنے سے روکنے کے لیے ایک بہترین عمل ہے. اور یہ بھی ضمن بات آئی گئی تو پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ مباح خواہش سے روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے دل چاہ رہا ہے کہ چاٹ چھولے کھانے چاہیے, گول گپے کھانے چاہیے, چائے پینی چاہیے, شربت پینا چاہیے, تو آپ یعنی ہم یہ سب چیزیں چھوڑتے ہیں, یہ پورا کریں لیکن نفس سے فیس لیں. مثلا ایک آپ نے اس کو چائے پلائی تو اس سے پہلے 100 دفعہ درود شریف, فلاں چیز کھانی آئس کریم کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو اچھا 200 دفعہ درود شریف, اس طرح فیس لیں گے تو انشاءاللہ نورانیت قائم رہے گی. وآخر دعوانا